găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, hello party people! Salutare, salutare! DJ Young și Olix împreună cu voi, back to back astăzi, pe început de weekend. Pentru că dacă este vineri, să mixăm împreună, back to back, adică la back cu neonul în baie. Avem 3 ore în față de piese mixate, de dechisuri, Facebook, SMS-uri, multă nebunie, începe petrecerea. Facem și scratch-uri la neon. Bine, nu ar trebui să sune chiar așa. Avem Kobe Parrot, Some Love. Imediat Noha, Tu Cafe. Și Park Place vine cu nou single, Out of Time. Versiunea Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. E început de weekend, toată lumea, o Românie întreagă mai exact, petrece și se distrează alături de Kiss Kiss in the Mix. Este Friday Night Party, mâine plecăm la munte, mâine continuăm nebunia ca în fiecare weekend de la Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת שמחה כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה dream of you. Music lifts me up. Are you dreaming too? I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. Am ascultat nou single, se numește, cum se numește? Out of Time, o piesă foarte, foarte tare. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2. Am upgradat jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse pe site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Și de asemenea, premiile săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Astăzi, vineri seara, ultimul cod de la Kiss FM pe această săptămână lucrătoare este Pagină! Intrați, jucați și câștigați multă baftă. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, asta că tot vorbeam de www-uri. Vă invităm pe www.ovidiusenescu.ro și www.olix.ro. Și vă invităm desigur și pe podcastul Kiss Kiss Remix. E updatat, e la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante mega arhicelebre, cea de play sau cea de download, amândouă sunt gratuite. 0722 20 60 20. Așteptăm delichisurile voastre, le citim în câteva clipe. Până atunci ne delectăm cu o piesă foarte, foarte tare. La tarde se apăstă triste de la Dr. Cucio și gașca lui. Adică Marta Bolanius, mai ales fata. Am văzut-o pe Google, foarte tare, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. We'll be right back. Ci că boom, boom, boom. Ci că era unul care făcea boom. Avem de dechisuri chiar acum. 0722 20 60 20. Seara bună băieți, sunteți cei mai fani de frecvențele românești. Abia aștept să petrec alături de voi pe pârtie în weekend. Andrei, uite, mai vine încă lumea la munte. Pe sigur, pentru că Anis, pentru că este încă frumos, pentru că iarna încă se află în drepturi. Salutare băieți, vreau și eu un dechis pentru noua mea vecină Camelia. Cu mesajul, sper să rămâi în blocul ăsta pe vecie, zice Victor din Timișoara, un profund îndrăgostit. Salut, sunt Oana din Galația, iar eu sunt eu și toată gașca mea de prietene. Așteptăm partidul la noi în oraș, sâmbătă facem Iureș, ne vedem acolo. Hello, vreau și eu Swedish House Mafia și Pharrell Williams, One Your Name, pentru colegii mei de la facultă. Mersi, Sorinache semnează. Avem pentru voi chiar acum o piesă foarte, foarte tare, ne place foarte mult. Rupe cluburile în două, rupe radiourile în două, are și un videoclip foarte vesel, foarte fun, așa de party. Radio Killer! Lonely Hearts, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss Friday Night Party! The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the Am avut o piesă foarte tare, Alba Wings. Say numește. Goodbye to Yesterday. Facem o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss Dynamix. Și nu ne întoarcem cu trei piese ca de obicei, ci ne întoarcem cu invitații serii de vineri. Amari și Felipe vin să lanseze oficial noul lor single, Never Told You. DJ Anc și Olix împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Oh, Remix, o piesă foarte tare, Walk It For Me, o colaborare bestială între Felipe, DJ Rino, DJ Bone și Silvia și toată gașca. Hello, hello, Felipe și Amari împreună. Salutare. Salut, salut. Azi e vineri, așa că astăzi avem doar doi invitați. Nu, doar față de toată aglomerația care a fost săptămâna asta. Da, o trupă, de fapt, nu? Da, un proiect. Un proiect, mai exact. Un featuring foarte interesant, o piesă pe care o știm foarte bine. Noi am mai pus-o la Kiss Kiss in a Mix, se aude în cluburi, dar lansarea oficială se întâmplă astăzi. Hai să salutăm pe rând. Amari, hello. Foarte bine, tu? Bine, am ajuns și acum, în sfârșit, din nou în România, după jumătate de an. Și acum suntem în promovare maximă de la piesa nouă, Never Told You, împreună cu Felipe. Foarte tare piesa Never Told You, o știm, sună foarte, foarte bine. Spune-ne, în afară de România, în afară de premiera asta pe care o facem acum oficial, ce se întâmplă cu piesa? În România nu s-a întâmplat până acum, din păcate, nimic. Mai mult a fost pe net, dar în Turcia suntem de vreo două luni în top 10. Oh, foarte tare, foarte și tare. Și în Italia suntem semnați major și facem clip luna care vine și să, din aprilie încolo se lansează internațional. Am ascultat piesa, dar sincer nu-mi dau seama, sunteți amândoi cu vocea pe piesă sau doar Felipe și tu ești cu... Amari este DJ-ul, iar eu cânt cu... Cu vocea. Cu flash net, am înțeles. Da, pe Felipe știm foarte bine, am o grămadă de piese și de hituri lansate și de colaborări în România. De unde a venit ideea acestui featuring între Felipe și Amari? Amari, să înțeleg că pentru prima dată în industria muzicală, în față, adică cu o piesă. Da, am lansat până acum și o piesă, dar nu a avut succes în România, mai mult în Rusia și Bulgaria, dar acum... De când a apelat la Felipe. Da. Așa, nu. ziceți. Nu, dar acum 4 luni m-am întâlnit întâmplător cu Felipe în club și eu îl știam de la altă piesă care se numește One. Mi-a plăcut foarte mult și mi-am dorit foarte mult să colaborez cu el. Am știut de atunci că o să facem o piesă, a revenit el într-o zi cu ideea Never Told You și am scris versurile, el a produs piesa și uite că s-a finalizat și merge întâmplător foarte, foarte bine. Ne bucurăm foarte mult să auzim că o piesă făcută în România prinde și în alte țări și chiar că prinde înainte în alte țări de a se întâmpla ceva cu ea aici. Da, ceea ce e foarte bine, chiar. Da, pentru asta noi vrem să facem și un cadou pentru publicul din România. Facem un concurs pe www.heyamari.com. Poți să câștigi o apariție în clip care o să lanseze internațional și poate este șansa ta să devii cunoscut. În ce constă concursul? Pentru fete, pentru băieți? Nu depinde. Pe heyamari.com poți să te uiți, toate instrucțiile sunt acolo și știi cum poți să participi. Este un cadou din partea noastră pentru cineva care își caută șansa să apară. Foarte tare. Am vorbit o grămadă, hai să ascultăm piesa și revenim imediat după ea. Premieră la Kiss Kiss in a Mix, Amari featuring Felipe, Never Told You. Never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you, I've never told you, baby. I've never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you, I've never told you, baby. never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never told you. I've never told you, baby. I feel your love when you're by my side, and it feels so good when you hold me tight, my love. I feel in love. Asta a fost piesa, ați ascultat-o, chiar dacă ați mai auzit-o, chiar dacă o cunoașteți deja, acum trebuie să știți că i-am făcut premiera oficială în România. Amari și Felipe, Never Told You. Despre videoclip să ne spui, am înțeles că te pregătești să filmezi un videoclip. Vă pregătiți împreună, bănuiesc fiind vorba de feature, nu? După ce o să alegeți omul sau persoanele de la câștigătorii concursului de, despre care ne povesteați mai devreme. Da, asta se întâmplă în următoare două săptămâni, pentru că suntem nevoiți să filmăm cel mai târziu până la sfârșitul martie. Și atunci o să lanseze la mijlocul martie, paralel în Italia, România și în Grecia. Și unde îl filmați? În ce țară? În care din cele trei țări îl filmați? Încă nu am ajuns la final. În Anglia. De ce nu? De ce nu? În siguranță România, pentru că sunt mulți regizori talentați. Chiar mă gândeam la Petcan, pentru că face treabă foarte bună. Mi-aduce aminte de multe clipuri foarte bune pe care le-a făcut. Și cred că cu el o să facem clipul. Foarte tare. Păi să fie succes cu piesa asta, să o odim la vară, la plajă, la mare, pe nisip, să veniți și acolo cu fetele din clip. Bănuiesc că să aveți fete în clip. Minim una. Maxim 6. Vă luați fetele, veniți cu ele și la Summer Kiss. Ne auzim mai departe, o să auzim piesa la Kiss Kiss in a Mix. Succes, baftă maximă, v-am pupat. Mulțumim. Mulțumim frumos, ciao. Baftă băieți, weekend plăcut. Continuăm mixul imediat după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. A doua oră de mix începe chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello again, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM din toată țara, celor care ne ascultă pe internet și celor care sunt pe Facebook. Avem accent, My Passion, prima piesă din oră. Ne întâlnim și cu Pete Leffer, Be My Lover, o piesă foarte cerută la Kiss Kiss in the Mix. Varianta DJ Young și Aisa Remix și apoi Rihanna, Only Girl in the World. E timpul să începem mixul, o nouă oră de mix, încă 40 de minute neîntrerupte de reclame. În câteva clipe ne ocupăm și de Daddy Kiss-uri, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I wanna love you always.

Oasis Remix, Rihanna a fost Only Girl. Acum e timpul din nou pentru dedichisurile primite de la voi. Hello, aș dori și eu dansa Bonito de la Narcotic Sound pentru toate fetele care vor dansa frumos pentru mine, zice Marian din Târgoviște. Hello, hello, vreau și eu noul single Aisa și Sugar Daddy's Fallin pentru prietena mea Larisa, ce tocmai a devenit single. Vă pup, Daniela, zice. Single piesa sau single fata? Nu mai și single piesa și single fata. Bună, bună seara, băieți. Nu mă mai satur să vă ascult niciodată. Și acum dansez singură pe aici. Sunteți și mai tari, semnează Bianca din Iași. Salut, sper să ajungă Kiss Cash-ul și în portofelul meu. Sunteți cei mai tari, semnează Vasi. Noi îți dorim multă baftă în acest sens. E timpul să continuăm mixul, dedichisurile puțin mai târziu. Avem Voxis, hey, care a fost invitat aseară la Mr. Bob. A găsit interviul pe kissfm.ro. Tell Me Everything, Deepside DJ's Remix. Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut. Și apoi Andra cu Abelia DJ Hank Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Kiss Kiss in the Mix. If this Abelia din 2010, DJ Young Remix. Dacă e vineri, e weekend. E weekend și e timpul să plecăm după emisie, bineînțeles. Unii către Munte, alții către Suceava. Olic și Dan Fințescu vor fi în această seară în Club Vii din Suceava. Iar alții către Mare, desigur. Da, și alții către... Hai la Mare, hai mai... Ce să facem un pic de plajă. Hai să facem Winter Kiss la Costinești, de ce nu? Sigur. Așadar, avem și partidul Kiss FM, avem și Winter Kiss. Ne găsiți până răsar ghioceii la munte. Și peste ghiocei o să schiem, credeți-ne. Nu lăsăm gluma la o parte. În weekend, partidul. Avem partidul Kiss FM, ediția 169. Dacă seara am avut partidul în București, în Club Rococo, în această seară ne vedem în Club Vii din Suceava. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, iar sâmbătă ne vedem în Club Divino din Galați. De acolo și transmitem live de la miezul nopții sâmbătă. Așa încât weekendul se anunță ca de obicei incendiar, cu Winter Kiss, petreceri, partid, nebunie, distracție maximă, tot ce înseamnă, desigur, sigla Kiss FM. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, găsiți mult mai multe informații despre invitații care au fost în această săptămână, poze haioase, filmulețe și așa mai departe. Intrați pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro, poze, filmulețe, relatări, cum spunea și el. Săptămâna viitoare avem o nouă tură de invitați, pentru că este perioada aceea aglomerată a lansărilor. Avem o altă gașcă mare de artiști și consacrați și debutanți care vin cu single-urile noi. O să vă spunem doar luni ce se întâmplă. Avem Chris Meyer, primul lui single oficial și primul singer singur și apoi o să vină Sonia să ne prezinte single-ul, pe piesa pe care o știți deja, pe care o ascultăm deja la Kiss Kiss Mix, Hold On. Continuăm mixul chiar acum, Matias, Missing You. Ina vine cu Sun Is Up și ne tărim și cu Levandis, So Far Away. Și cu Levandis ne tărim săptămâna viitoare, marți, dacă nu mă înșel, în seara debutanților de la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Come on, party people! 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Bye. podcastul Kiss Kiss in the Mix. So Far Away, piesă nouă, debutanți la Kiss Kiss in the Mix. Facem pauză scurtă, iar după pauză avem trei super hituri. Martin Solveig ne încântă cu Hello, J-Lo și Pitbull vin cu On The Floor. Și apoi, la cererea voastră, bineînțeles, Swedish House Mafia și Pharrell Williams. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love it, I love it. Good music all the time. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss. De altfel, cel mai ascultat mix din România conform ultimelor sondaje de audiență. Iar pentru asta, oameni buni, vă mulțumim! Continuăm tracklist-ul mixat de astăzi cu Martin Solveig și Dragonel Hello. Înainte să avem o nouă tură de dedichisuri, 0722 20 60 20. Astăzi este ziua mea și petrec alături de voi. Vă iubesc, semnează Andreea din Lugoj. Îi salutăm pe cei a căror zi de naștere este astăzi. Le urăm și la mulți ani! La mulți ani! Mulți andrească! Mulți andrească! La mulți ani! Aș dori și un dedichis pentru toți chisomanii și pentru cârcotași. Abia aștept să-i văd pe 9 martie. Sunteți cei mai tari, Bogdan din Gheorghen. Bogdan cu 2 de I, da, chisomani. Așa e, oameni buni, se întoarce Cronica la TV în 9 martie. Mai avem încă unul, aș dori și eu Sava și Raluca pentru iubitul meu Cosmin, te iubesc enorm. Ursuleț, semnează la Pinia. Hello, bună seara, vreau și eu să dedic piesa Non House pentru soția mea Alexandra, vă mulțumesc, semnează Cornel. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Acum 0722 20 60 20.

your name. Or better yet, stay in there, just do that. I wanna know your name. You just killed me, could you please do that? I wanna know your name. Final, l-au omorât Swedish House Mafia și Pharrell Williams, One, Your Name. V-am pregătit imediat piesa de la nouă, piesa non-house de la nouă fix, nouă fix, care... nouă fără un pic pe acolo, după care încă 50 de minute de mix! Piese, dedicisuri, dedicații, piese la cerere, nebunie maximă, toate se întâmplă în varianta back-to-back, ca în fiecare vineri cu Olix și DJ Young. Nu uitați să dați un like pe Facebook acolo, pe Kiss FM România, pe DJ Young și desigur pe pagina lui Olix, adică pagina mea, dați-ne like-uri, să depășim oamenii acolo, să facem multe like-uri. Voila! Ne întoarcem imediat după pauze, pentru că cele mai bune reclame se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. I'll be your sunshine, you can be mine. You'll be my wind chime, I got the rhyme. We'll have a good time, make up your mind. Hold with me, girl, you're so fine. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I tried the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man, I'll dash with them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I tried the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man, I'll dash with them nine. Sunshine, it's time. My girl, if you want, just call me. Anytime my love life start get corny, we keep it steam up and stormy. Me and you team up and build a army. Come and love off the shape of your body. I'ma know say you want come party. If you know say you want me target, girl, I'll be that doggy, doggy. Sexy chick, that's a my prerequisite. Hot girls gotta be my darling. Get with it, my beat if you step with it. All girls gotta eat my calling. From Kingston up to New Orleans, New Jersey right back to Spalding. You finna know this you're so fine. For you I joined the longest line. You're so fine. My girl broke out and wine. Wash on my brain, you wash on my mind. Make bad man out, that's where them nine. I'll be here sunshine. Listen my voice, listen my vocal. Lock off your phone so your man don't call. I'm gonna give you this love total. Medical and it's antidotal. Oh yeah. Cause we are the top pro girl. International or local. Your man don't got it like me, none at all. Cause your man don't firm or your man don't tall. He my broke out the diamond and the opal. He my try by love but now the love stall. Look like him don't have no hope at all. Him not come good with the approach at all. Hang him up like picture in a photo all. Left him and go and find new protocol. SP are the man you for call. I won't fall. Let me be there for you anytime. It's so fine. For you I joined the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. Bad man, now that's where them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I joined the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man, now that's where them nine. I'll be your sunshine. I'll be your sunshine. You can be mine. You'll be my wind chime. I got the ride. We'll have a good time. Make up your mind. Ladies and gentlemen, hey, right now, start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Here's Kiss in the mix. DJ Young, she Olix. This is gonna be some party. Party. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Normal că e greu să găsești un mix bun, mai ales că sunt atâtea mixuri, atâtea radiouri, atâtea emisiuni de mix. Dar unul singur este number one conform ultimelor sondaje. Kiss, kiss in the mix. Vă mulțumim că ne ascultați, vă mulțumim că sunteți în fiecare seară pe frecvențele Kiss FM alături de cea mai bună și cea mai tare și cea mai modestă emisiune de mix din țara asta. Shakira vine cu Loca, varianta Freemasons Mix Show Extended Edit. Ne întâlnim imediat cu Andreea Bălan, Trippin. Varianta DJ Young Remix, o piesă care se cânte deja în foarte multe țări în afara României, în varianta DJ Young. Și apoi ne întâlnim și cu o gașcă de băieți foarte caterincoși, Sistem și Deep Central, în urma ta. Pe care i-am avut ieri invitați în studio și au transformat interviul într-un talk show comic. Mă, deci cât am putut să râd cu băieții ăsta, a fost incredibil. O să găsiți probabil luni interviul pe site-ul kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Toată lumea dă din bunică! Hai, fetele, sus pe minibar! Loca! Got it all. is sad. It's driving me crazy, it makes me mad. Nimeni nu mi-ascunde în noapte ochii tăi se pierd printre pot uita nimic și doare. Cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Sistem și Deep Central, la Kiss Kiss in the Mix, în urma ta. Hai să vedem ce dirichisuri am mai primit de la voi. Astăzi suntem foarte în verb, așa, cu dirichisurile. Foarte multe primim de la voi. E timpul să le citim din nou. 0722 20 60 20. Hello Young, hello Olix. Vreau doar să vă spun că aveți cea mai tare emisiune de mic din România. Să o țineți tot așa, semnează Nicu. Mulțumim foarte, foarte mult. Știm asta, datorită vouă. Vă mulțumim. Vă mulțumim, vă mulțumim. Cred că dacă n-am, dacă ar trebui să ștergem toate mesajele de laudă și dacă nu ne-am mai lăudat nici noi, cred că n-am avea niciun mesaj. Glumbesc. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru toate mesajele astea. Lumea ne spune, băi, nu v-am mai lăudați atâta sau de ce citiți numai mesajele alea care vă laudă? Oameni buni, astea sunt mesajele primite de la voi cu laude și încă o dată vă mulțumim. Salutare, aș dori și eu, Deep Central Music Makes Me Free, cu speranța că ascultându-o nu o să disper că sunt pedepsit acasă, zice Ioana. Hai mă să-ți treacă acolo pedeapsa, supărarea. Până un alt avem de la Deep Central și Xonia, My Beautiful One, în câteva clipe. Hello, Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu pentru toți prietenii mei piesa All My People de la Sasha Lopez. Mersi, zice Liviu. Pentru prietenii tăi, tăi, să fie. Și știe, încă una. Știe. Sunt cei mai, cel mai tare matinal pentru clubări. Vă ascult mereu, semnează Tudor. Sonia, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Avem și Doc Sauce, mashup-ul pe care îl știți de la noi. Imediat Barbra Streisand și Delia, vino la mine, Sugar Daddy's Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. See the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time. Barbra Streisand. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Wave those shots up in the air. Just don't care. International X, what can I say? Drinking shots goes every day. It's a rock and roll and take away. I'm a 92. I get my way. If your sexy bits come out to play. We're drinking shots. He's kissed. Break it down. Barbra Streisand. BK boy is who I be. Always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. At the club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going hard. And I go downtown. We're drinking shots. Everybody drinking shots. Now stop. What? We taking shots on a yacht. We do it all the time. Give me a double shot of liquor, a little slice of lime. I drink it all down and I don't spill a drop. Amazing straight, no chaser, baby. But we're going international right now. Barbra Streisand. Africa, shots. Turkey, shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Go. Shots. Maxima Delia într-o variantă remixată de Sugar Daddy's Slibovița Remix. Avem un super weekend care a început deja. Noi petrecem deja aici în studio, bem apă plată foarte multă și de asta ne simțim atât de bine. Weekendul bate la ușă și mâine ne întoarcem la munte, la Winter Kiss din Sinaia, Poiana Brașov și Predeal, transmitem în toată țara. La Sinaia avem Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy. În Poiana Brașov, alis de la Kiss și Moving Elements, adică elementele mișcătoare. Iar în Predeal, Winter Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Ian și Olex. Două ore mixate de acolo, de la baza pârtiei Clăbucet. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club V din Suceava sau Club V, nici nu știu exact cum se pronunță, o să aflăm în această seară când ajungem acolo. Iar sâmbătă seara transmitem în direct și petrecem împreună cu toți chisomanii și toți membrii de partid din Galați. Ne vedem acolo în Club Divino. Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito chiar acum. Imediat Roa, Ne Place, Place, Place. Și DJ Sava cu Raluca vin cu Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss și se mixează la Kiss, Kiss in the Mix. Place, place. Umblem bungi, Versace, dă uleu cu atotea.

it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Salva și Raluca, love you la Kiss Kiss in the Mix. Și dacă tot vorbeam de Rapping on Production, trebuie să vă spunem că luni ne întâlnim cu Chris Meyer. El vine cu noul lui single în premieră exclusivă la Kiss Kiss in the Mix. Și joi, tot de la Rapping on Production, domnul cu vocea, Connector. Connector vine și lansează și el un single solo. Am văzut teaserul lui Connector, piesa mi se pare că se numește Ring the Alarm. O să o auziți în premieră și în exclusivitate, vreau să zic exclusivitate, da? La Kiss Kiss in the Mix. Dynamite imediat de la Tayo Cruz. Avem și Some Love de la Copy Pereți. Și Aliona vine cu Addicted. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Încă 3 piese, 12 minute mai exact pe ceas, da? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend.

și yo, Kiss Kiss in the Mix, Aliona, Addicted, gata, a fost the last song of the night. E timpul să ne luăm rămas bun de la voi, nu uitați, de la ora 23 al Muci Constantin vine în frecvențe cu super emisiunea Kiss FM la Mix. Noi ne întâlnim mâine la munte, la Winter Kiss, în formula DJ Young și Olix din Predeal, de la Winter Kiss Kiss in the Mix. De la ora 14 ne auziți în direct de pe pârtie, cu nebunii, cu distracție, avem și webcam acolo, avem și zăpadă, am înțeles că o să ningă, o să fie frig din nou. Încheiem luna februarie pe pârtie. A, nu, că luni încă e luni 28. E, oricum, ultimul weekend din februarie îl petrecem ca de obicei pe pârtie, așa cum ne-am obișnuit deja tot acest început de an. Și să fie din partea noastră încă o dată un super weekend pentru voi. Ne auzim mâine! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss și în weekend! Now we drop off. Like this.